Guri muri nyumbanga uraturitsa mu guturikirije mu rumwe misaya isindaba mu mwanya wo kujya kwitinisha kwa muganga ako kagusonga nukirengagize kansonga nukamenya kansonga nukamenya ni kiganiro kibayagira kubijyanye n'amagara y'abantu Chuti bakunzi barajye isanganiro ndabaramukije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kansonga no kamenya kuri uno munsi tubayagira ku ngwara yitwa hemoroide mbega iyo ngwara niki igwara uyuhe mugwi w'abantu mbega yoba ivugwa ibibazo nibindi nivyo tuza kwishugwa na muganga tugiye gusangira ikiyago anusiate ndabarushimana nakibateguriye nongeye kuba ikaze Ingwara ya hemoroide ni ingwara ifatira mu kibuno ikaba iri mico ibiri hari hemoroide ifatira imbere mu kibuno n'iyindi usanga ifatira hanze y'ikibuno muganga Claude Mbonicura akora abantu aratubwira ibimenyetso by'iyo ngwara n'ingene ifata musanze hemoroide bwa mbere mu ntango n'utugwi tw'amaraso cyangwa turi mu kibuno ututugwi twigiranye tw'amaraso cyangwa turi mu kibuno twese turadufise mu ntango cy'ingwara tuja kwitwa ingwara mu gihe tuzanye ibimenyetso byemeza navyo ahanini iyo n'umugwayi atangwe kugira byibona ko niho umuntu atangwa kuvuga ati uwo muntu afise hemoroide neza na neza ngira ngo mu gifaransa niho cumvikana cyane nko umuntu avuze ko les hemoroides sont des formations vasculaires normales dans la marge du canal anal ingwara yitwa ingwara mu gihe hari ibimenyetso mu byo bimenyetso naho harimo nko kubona nk'uturaso cyane cyane uvuye mu mwanda mukuru wihanaguye cyangwa ukumva nk'abagiye mu kwihanagura bakoresha amazi hari igihe akorakora kumva ko ari utuntu tukimbye turi mu gisosi dushaka gusohoka cyangwa kumva ko ababaye buke buke harya ahejeje kwituma cyangwa agira yituma cyane cyane akumva ko no kuca ku mwanda mukuru bimubaza nende banabireka mbega iyo ngwara yabiterwa n'iki iyo ngwara ahanini ikitera kanuni ntawe ushobora kutuma ku rutoki guca ariko hari ibintu bituma iyo ngwara ishobora kuza ni cyane cyane nko umuntu akunda kugumbasha constipation cyane ugasanga aracibwamo kenshi agumbasha acibwamo ibyo kenshi biratuma ariko arikanira cyane agiye ku mwanda mukuru bityo bituma na ya maformasiyo vasikure navuga ashobora guca atanga uda aruruka amanuka agaca agira ibyo bintu bita hemoroide ibindi cyane cyane bikaze umuntu bavuga mu byerekeye ibiyitera abafasa ni cyane cyane bibungenze cyane bonsa cyane batwaye inda hanini niho iyo ngwara ikaragosa twaye inda kubera uko umwana akura igihe ari turasonda ugasanga na kwa kugumbasha biciye biba byinshi umuntu avisa inda none ga muganga umukenyezi agwaye iyo ngwara nta ngaruka mbi zishobora kumushikira nimba yibungenze inda igakoroka icyo tuma umufasa nibungenze inda ishobora gukoroka ni nko mu gihe yoba afitanye n'izindi infection impande n'ahandi yari mu video nyine ntiyotuma indikoroka iyo ngwara kwifatira mu kibuno abubakanye baryamanye ntibashobora kwanduzanya ni ingwara umuntu ufata ko ari yo umuntu atakuvuga ngo yandukira ngo nuko umuntu ari kumwe n'uwirwaye ntiyandukira ariko mwumvise ibituma hanini ni cyane cyane kugumbasha utaja ku mwanda mukuru neza cyangwa bigiye usanga abantu bagenda abishatse ukavuga ngo ngo ndihangana ngo ndaja kubigenza nko muhira ni byiza ko umuntu yumvise abishatse udakubigiye ataza kuguma arindiriye kubera ko iyo uteba niko constipation iziramo hanyuma ugasanga uriko uriyononera inzoga zawe ni byiza ko ubishatse uwo ucugenda ataza kuvuga ngo reka nihangana amasaha n'amasaha mbega iyo ngwara nk'uwo yukira iyo ngwara irakira iyo umugwaye giye kwivuza kare irakira ngere usa no kwisigura iri mice kubiri hariho abusanga bafise hemoroide ko kwita ko ziri ndani mu kibuno n'abandi usanga izo hemoroide ziri hanze kwa gukira rero navyo nyine bivuga ahantu hanini nk'izo zo hanze zikira n'ingoga naho kenshi zikunda kuzana akantu kakabuye muri ka kantu kiganje kameze nk'akabyimba ugasanga kajemo akantu kakabuye naho ari amaraso yavutse muri icyo gihe amaraso yavutse umurwayi arababara rwose cyane no kwicara nikunda yicaye naho yicara ahengame kugira ngo ahushije kwicara kuri ka kantu kamabaza rwose ako kantu musanze ni byiza kumubashiza kwa muganga bakakamukuriramo kubera karababaza rwose naka trombus muganga twabifata muri za ndwara z'ama trombofebite muhora mwumva bavuga ngo babara muri more kubera siya ni mbi cyane utebye no kwivuza udashobora zo kugenda zikica umuntu ingoga iyo kaduze kajaho mu mutima cyangwa mu mutwe cyangwa mu mahaha ariko ako ka hemoroide ntikaduga umuntu arababara rwose gusa mukandi kaduga ngo kajya mu mutima mbega ifata abantu bose ntarabo ikarira cyane abana bakuze umwashaka kubana ntibigwiriye rwose mugako bakuze bose ibitsina byose birashobora kuyigwara ariko na cyane cyane ku bafasoni bari mu myaka yo kwarinda yayayayaha Munu tumbiri isanga ni Ura hongi Ura sizwe na majambere nukuri Ikiganiro ni kansongano kamenya kuri radio isanganiro kibayagira kubijanye n'amagara y'abantu kuri uno munsi rero twabayagira ingwara yitwa hemoroide muganga Claude Mbonicura arongera agasigura kwiyo ngwara ya hemoroide igaragara bivanye n'urugero igeze ko aratubwira ningene umuntu yoyikingira iyo ngwara nayo ni ya stade ni nayo mbere dufasha ningene tuyivura stade ya mbere cyane cyane kumukuraba stade za hemoroide twisunga ingene ako kantu kakavimba gasohoka kaba karindani nko kuri stade ya mbere uri kuraba ku kibuno nta kijya kisohoka hanze ubona kuri stade ya kabiri umugwayi arakubwira yuko yeri karikanira yumva ko kantu gasohoka mugabo aretse kwikanira kagaca gasubira inyuma stade ya gatatu iyo umurwayi yikaniriye karasohoka kandi ahise kwikanira akaguma hanze mu gihe atagasubira inyuma n'urutoki stade ya kane nayo karasohoka kandi kaguma hanze naho gukomeza usubiza n'urutoki nimpamvu ko urutoki rugume rufasha ahandi ho gaca gasubira gasohoka ahanini yo no kwa muganga stade zibiri za mbere bavuza imiti bimwe nabwira ko umuntu agerageza kugira ngo afate ibintu byorosha mu nda akagira nka gasporo kugira ngo nyine agwanyire zose bishobora gutuma agira constipation ni akabiri ni nkaco kimwe ariko ku ya kabiri ni biza ko hariho abaganga bagenzi bacu bavura indwara zo mu nda nabo nyine bitwa gastroenterologi nibo cyane cyane baca bakoresha hari igihe batera nk'umuti muri ako kabyimba kugira ngo kayonge hari igihe baboha n'utugozi kugira ngo akabyimba kayonge bakaboha hejuru ahanini izo stade zibiri za mbere n'imiti ntabwo kuko babirimo hanyuma kuri stade ya gatatu n'iya kane ni byiza ko umuntu aca atanga kwinjira guca kuraba abaganga bakora abantu nk'abashirije kugira ngo babafashe neza iyo bitanga ujya birasohoka biguma hanze biba byamaze guta ingufu zo gushobora gusubira indani ni byiza ko bajya kuri umushiriro kugira ngo abakore hanyuma bashobore gukora akazi bagorokeye kubera kenshi izo hemoroide usanga ari naho abarwayi badakunda kubivuga cyane wamenya ni indwara ziteye isoni mugabo mu kirundi niko babyibaza ariko mu kuri nta ndwara imwe iteye isoni kubera hari n'abatinya kujya kwa muganga bavuga ati kujya kwirabisha mu kibuno ariko igituma ndabigaruka ko cyane ni uko umuntu ashobora kuguma mu gihe yibaza ngo ni hemoroide ariko akaza gusanga ni ikindi kandi gishobora kumera nabi naho niyo hemoroide mu gihe imaze gukura igeze nko kuri gade ya gatatu n'iya kane ibuze umuntu uko yisanzura kugira ngo ashobore gukora akazi neza kubera biyajena kumva yicaye akumva umenga arababara cyangwa ugasanga kubera biba bigumye hanze umwanya munini yicaye arabikomeretsa gakaje guma biva maraso ibyo byose ni ibintu bituma ku muntu yocaca kwa muganga kugira ngo baganire umuti ubereye niho nakazi bari ko bagakora bumva ko bagororokewe mu gihe bavuwe ahanini umenga ni ingwara nkuko nari kurevuga intention mugabo muvuze ku intention na gatoya kubera presto ashobora kuyirwara kandi mwabivuze yuko igwiriye cyane nabwiye ibitigiri kandi bigaruke ko hariho ibyigwa byagizwe byerekanye yuko abantu bayirwara cyane na cyane cyane hagati y'imyaka 45-65 ariko ku mwaka wari wose umuntu agise irashobora kuza hanyuma abantu bashika hafi 80% bashobora kugendagenda ngaho bibaza ngo ntibagwaye ariko bayirwaye nk'uko mwazibise hemoroide mu ntango ya byose sivuga ko ari indwara iba indwara mu gihe hari ibyo bimenyetso ibyo bimenyetso nabyo bijya ukabigumiza mu gihe urashobora gusanga ubitsiye n'indwara mbi gusumba iyo yitwa ko ari hemoroide itona waza gusoma atakibi yotera keretse yuko ikubuza kwisanzura wumva umenga wicaye ushobora gusanga utose kubera amaraso cyangwa ukumva umenga urababara kubera ubwo buba bwasohotse numva ahanini no hamagara abantu ko umuntu wese yibaza ko yabafite icyo kintu yari kwisuzumisha ubwa mbere kugira ngo amenye ko ari cyo ubwa kabiri niba bikeneye ko avurwa bamuvure umuntu iyo agwaye iyo ndwara amenya gute ko yamufashe ni kuri stade ya kangahe cyane cyane stade zikunda kuboneka rwose ni kuva ku ya kabiri kubera ko ya mbere ho kaba kari ndani kiretse nk'uturaso dusohotse gusa niyo ushobora kubaza uti ngira ni hemoroide ariko hari ayo maraso ari ibipimo baca babanza kubwira ndetse kurabisha amaraso barashobora kumvika nk'akantu kameze nk'iradiyo bakaraba mu nsoga ko ayo maraso by'ukuri ava ngaho mu kibuno atava ahandi kure kandi nimba ava mu kibuno avuye kuri hemoroide cyangwa avuye ku kindi kintu kubera mu kibuno naho nyine ahantu hanini ya cyane hashobora kurwagwa indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi none iyo ndwara umuntu yayikingira gute kuyikingira hanini no kugerageza umuntu agafata ibifungurwa bimworohereza mu nda iyo yumva atoroherwa neza akamenyera ko yoda arafata nk'umuti worosha mu nda ikindi gisigaye hanini ni uko yona aja kwa muganga akarabisha ingene hameze hari igihe umuntu aguma yibaza ngo ni hemoroide ariko atari yo mu by'ukuri kubera nk'uko mwabivuze ibimenyetso bikomakomeye ni utwo tubyimba ushobora gukora ko uri ko wihanagura uvuye ku mwana mukuru cyangwa utwo turase cyangwa ubwo bubabare ariko ibyo bimenyetso bishobora no kuza no ku zindi ndwara nk'akarorero nk'ako kabyimba urashobora gusanga ari akabyimba muri bya byimba bishobora no kumera nawe umuntu yovuka nka kanseri iyo utagiye kwa muganga aho mu kibuno iwawe ugasanga hari ubwaye rwose ubwo umubaza ngo ni hemoroide kandi atari yo ayo maraso nyine aranakaze no kuza nk'umuntu afise ibibyimba mu nda nacyo gituma n'abaganga benshi iyo babonye umurwayi adafise amaraso mu kibuno indwara zo mu mutwe ubwa mbere si hemoroide babanza kwimvira ko barwaye nk'indwara y'ikibyimba mu rusogi ari nacyo gituma babanza gutuma ibipimo kugira ngo bajye gufata hemoroide bwa nyuma kubera yo ni naho ibabaza ntiyica zico kimwe n'izo zindi ndwara ikiganiro kasonga no kamenya cuno munsi ni ngaha kirangiriye ndabibutse ko twari ko tubaganirira ku bijanye n'indwara yitwa hemoroide mwakoze mwese mwafasha akanya ko kugitega yompi yakoze na muganga twasangiye ikiyago anusiate ndabarushimana na kibateguriye ndabasezeye mururanigwe mu byanyu no mu banyu hariho umusongo uri muri iyi numbanya uraturitsa mu guturikirije mu rurimi misaya isindaye mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga nukamenya kansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.